جس جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین رحم تجھ پر نہ کسی نے بھی کیا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین جس سے جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین آج تک روتا ہے یہ سوچ کے پانی خود پر آج تک روتا ہے یہ سوچ کے پانی خود پر تین دن تک تجھے پانی نہ ملا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین فاطمہ آئیں گے انصاف کو محشر میں جب فاطمہ آئیں گے انصاف کو محشر میں جب خود سر حشر کہے گا یہ خدا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین جس سے جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین انگلیاں کاٹی گئی تیری انگوٹھی کے لیے انگلیاں کاٹی گئی تیری انگوٹھی کے لیے اللہ اللہ یہ ستم تجھ پہ ہوا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین تیری غربت پہ وہ خنجر بھی بہت رویا تھا تیری غربت پہ وہ خنجر بھی بہت رویا تھا شمر نے جب تیرا کاٹا تھا گلا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین جس سے جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین اس قدر تیروں کو برسایا گیا تھا تجھ پر اس قدر تیروں کو برسایا گیا تھا تجھ پر جسم تیروں پہ معلق تھا تیرا ہائے حسین جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین جس سے جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین مارتا تھا تیری بچی کو تماچے ظالم مارتا تھا تیری بچی کو تماچے ظالم، ظلم تجھ پر سر نیزا بھی ہوا ہائے حسین، جس سے ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین، جس سے جو ظلم ہوا کرتا گیا ہائے حسین، کتنا پر درد ہے رومان یہ نوحہ تیرا، کتنا پر درد ہے رومان یہ نوحہ تیرا، جب سمن پڑھتا ہے آتی ہے صدا ہائے حسین، جس سے جو